suplement diety multigastro, naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca, jest południe. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Znamy wyniki tegorocznych matur, są nieco lepsze niż w poprzednich latach. Rozporządzenie dotyczące wydawania wiz dla imigrantów zostało wycofane. Orlen postawi kolejne stacje do szybkiego ładowania aut elektrycznych. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 84,4% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, nieco ponad 11%. Tych, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że aby egzamin był w pełni wiarygodny, nad jego przebiegiem czuwało kilka tysięcy obserwatorów. Dzięki temu być może w tym roku była zdecydowanie mniejsza liczba osób, którym unieważniono egzamin, zdecydowanie mniejsza niż w poprzednich latach. Wbrew także zapowiedziom niektórych mediów nie było problemów ze sprawdzaniem arkuszy egzaminacyjnych. Łącznie, z tego co pamiętam, ponad 26 tysięcy nauczycieli różnych przedmiotów sprawdzało te prace tak, aby można było dotrzymać wcześniejszych terminów. Egzaminatorzy maturalni mieli do sprawdzenia łącznie ponad 1 300 000 arkuszy. A tak na wyniki matur zareagowali absolwenci trzeciego ELO w Białymstoku. Najbardziej dumny jestem z tego, że Polski jest 50%. Myślałem, że to będzie nas 35%. A poza tym to co? Matma rozszerzona 92, Anglik rozszerzona 83. Zapraszam, było świadectwo z klasy? Czwarta C. Zdaliśmy, najważniejsze. Założenia zostały spełnione i lecimy na studia. Do Stanów jadę na uczelnię sportową i się złapię. Pozytywnie matematyka mnie zaskoczyła na 83%. Matematyka rozszerzona, myślałam, że ona miała o wiele niższy wynik, więc się zdziwiłam bardzo. A jaki jest? 56. Uznałem, no, tyle się liczy. No, Polski 65, to dobrze. Myślałem, że będzie z 30. Wyniki matur brane są pod uwagę przy rekrutacji na studia. Rozporządzenie dotyczące wydawania wiz dla imigrantów zostało wycofane, mówił dziś w Sejmie wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk. W jego ocenie było ono urzędniczą pomyłką. Odpowiedzialny rząd na takie sytuacje reaguje, w związku z tym rozporządzenie zostało wycofane. Przewidywało ono liberalizację procedur wizowych dla imigrantów ekonomicznych spoza Unii Europejskiej. Służba w wojsku gwarantuje dobry start w dorosłe życie, zapewniał minister obrony Mariusz Błaszczak podczas przysięgi wojskowej w Białej Podlaskiej. Szef resortu obrony, zachęcając do wstąpienia w szeregi armii, mówił m.in. o pierwszym uposażeniu, które wynosi prawie 5 tysięcy złotych. Zapewniam Państwa, że jeżeli ktoś jest ambitny i pracowity, może bardzo wiele uzyskać. Służąc Wojsku Polskim, może uzyskać wykształcenie, może skończyć różnorodne kursy. Różnie w życiu bywa, a więc Wojsko Polskie gwarantuje dobry start w dorosłe życie. Rząd konsekwentnie wzmacnia polską armię poprzez m.in. uzbrajanie w nowoczesną broń i sprzęt. Premier Czech Petr Fiala zapowiedział, że jego kraj przekaże Ukrainie śmigłowce wojskowe. Rozmawiał o tym z odwiedzającym Czechy prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Czesi wyślą też na Ukrainę wojskowych, którzy będą szkolić ukraińskich pilotów do latania samolotami F-16. Przekażą też tysiące sztuk amunicji dużego kalibru i symulatory lotu. Wołodymyr Zełenski z Czech uda się dziś do Stambułu w Turcji, by rozmawiać o eksporcie zboża z tureckim prezydentem Recepem Erdoanem. Ponad połowa belgijskich firm mimo wojny na Ukrainie nadal działa w Rosji, finansując tym samym reżim Kremla, ale nie są one wyjątkiem. Najwięcej w ubiegłym roku w Rosji zarobiły firmy amerykańskie, ponad 30 miliardów dolarów i zapłaciły ponad 700 milionów podatków. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, a podium zamyka Szwajcaria. O szczegółach Beata Płomecka. Belgia w tym zestawieniu jest na 20 miejscu. Belgijskie firmy odnotowały zyski z działalności w Rosji w wysokości prawie 600 milionów dolarów i płacąc 17 milionów dolarów podatków. Firmy z Belgii są szczególnie aktywne w Rosji w sektorze farmaceutycznym. farmaceutycznym i w sektorze opieki zdrowotnej. Aż 87% firm z tej branży pozostało tam mimo wojny i mimo sankcji i prowadzi interesy. Belgijskie firmy są wśród ponad 1000 zachodnich korporacji, które nie wycofały się z rosyjskiego rynku i nie ograniczyły działalności. Łączny zarobek zachodnich firm w Rosji w ubiegłym roku to ponad 200 miliardów dolarów i podatki wpłacone do budżetu Kremla w wysokości około 3,5 miliarda dolarów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Kołbaskowie, Baranowie Gdańsku i Wrocławiu, między innymi w tych miastach, Orlen postawi kolejne stacje do szybkiego ładowania aut elektrycznych. W całym kraju przybędzie 40 nowych punktów. Koncern dostał 63 miliony dofinansowania na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, mówi członek zarządu Orlenu Józef Węgrecki. 40 ładowarek dużej mocy to jest duże przedsięwzięcie. Tu nie chodzi tylko o sam zakup ładowarek, ale bardzo mało naszych stacji ma stosowne przyłącza, które muszą być jakby wkalkulowane w całość przedsięwzięcia. Teraz Orlen ma ponad 500 stacji ładowania, co stanowi 18% wszystkich ogólnodostępnych urządzeń w Polsce. Ruszyły jurajskie zawody balonowe na ogrzane powietrze. To część balonowego Pucharu Polski. Startuje w nim blisko 20 załóg, a piloci nie kryją, że to ich ulubione miejsce do latania. A w dodatku można wykazać się fantazją, mówi Krzysztof Korepta. Jura jest bardzo ciekawa. Jako elementy, no, zamki, niezamki, te ruiny są tak ciekawe, że tutaj dosyć dużo lotów się też odbywa. Myśmy się kiedyś bawili, nadlatywaliśmy tak nisko nad drzewami, żeby zerwać albo liście, albo właśnie szyszeczkę. Trofeum i precyzja lotu. Zawody potrwają do niedzieli, jutro baloniarze przenoszą się do Olsztyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska dzisiaj tonie w słońcu, temperatury przyjemne, od 23 stopni na północy do 27 na zachodzie i południowym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 21 do 22, a wiatr będzie słaby, nad morzem przyjemna bryza. A skoro jesteśmy w Międzyzdrojach, to za moment czeka nas plażowanie i będzie to plażowanie pod okiem ratowników. To zapraszamy na weekend w Trójce. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal. Another way to survive. Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. We'll be right back.

Jesteśmy na Festiwalu Gwiazd. Przyjemna pogoda dzisiaj, proszę Państwa. Nie jest za gorąco, chłodno też nie jest, ponad 20 stopni, idealna temperatura do plażowania. Przyjeżdżając do Międzyzdrojów pragnie się oczywiście plaży i morza. Żeby bezpiecznie spędzić czas nad wodą, trzeba przestrzegać kilku prostych zasad. A w bazie WOPR jest Paweł Turski i jego gość, ratownik Piotr Golian. Pogoda dzisiaj dość spokojna, dość ładna, chyba że się mylę. W sumie zapowiada się taki pierwszy ciepły, słoneczny dzień plażowy w lipcu, bo niestety, ale początek lipca był troszeczkę gorszy, cały czas padało, cały czas czerwona flaga, a dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę super. Rok mnie nad morzem nie było, albo więcej. Jak mam się z tym morzem zapoznać, aby było bezpiecznie? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że wybieramy kąpieliska strzeżone, na których znajdują się ratownicy, tak tutaj u nas w Międzyzdrojach. Jeżeli już wybieramy kąpielisko strzeżone i na nim się znajdujemy, to przede wszystkim musimy przestrzegać regulaminu oraz poleceń ratowników, tego co do nas mówią. Pamiętajmy, że ratownicy nie są po to, żeby nam te wakacje zepsuć, ale sprawić, aby były one po prostu bezpieczne, tak? Czyli jeżeli wybierzemy kąpielisko strzeżone, to przede wszystkim mamy dostęp do ratowników oraz do bardzo profesjonalnego sprzętu, którym dysponują. Są oni nam niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy, czy to na plaży, jakiejś pomocy medycznej, czy w wodzie, jeżeli będziemy potrzebować pomocy. Są boje, za którąś nie powinienem wypływać, ale za którą? Mamy dwa kolory bojek. Mamy boje koloru czerwonego. Jeżeli chodzi o czerwone bojki, to wyznaczają one strefę dla osób nie umiejących pływać, czy dla wszelkiego rodzaju takiego sprzętu pływającego, jak koła, pontony, przysłowiowe flamingi, materace. I następną strefę mamy strefę boi koloru żółtego. I ta strefa wyznacza miejsce dla osób, które potrafią pływać. Te boje mogą być zrzucone maksymalnie do 4 metrów, ale nie mogą być też dalej niż 50 metrów od brzegu. Czyli my jesteśmy ograniczeni takimi dwoma przepisami. Jeżeli na przykład 50 metrów od brzegu będziemy mieli wody po kolana, to my i tak obligatoryjnie jesteśmy zmuszeni te bojki tam zrzucić do wody. Kiedy nie powinienem wchodzić do wody? Domyślam się, że na pewno po alkoholu. Tak, no to przede wszystkim to jest główny grzech wczasowiczów, wchodzenie do wody po alkoholu. Ja uważam, że powinniśmy tutaj stosować nad wodą taką samą zasadę jak w ruchu drogowym. Czyli jeżeli spożywam alkohol, to nie wsiadam do samochodu. Tak samo powinniśmy robić nad morzem. Jeżeli spożywałem alkohol, nie wchodzę do wody. Zdarzają się często takie przypadki, czy już jest ta świadomość coraz większa? Jeżeli chodzi o alkohol, to te przypadki zdarzają się tak naprawdę cały czas. Jeżeli chodzi o świadomość ludzi związana z bezpiecznym plażowaniem, czyli tymi wszystkimi zasadami, regulaminem kąpieliska, to tutaj na pewno świadomość jest większa. Pierwsza moja kąpiel w morzu w tym roku, 5 minut, 10? Oczywiście to jest indywidualna sprawa. Jeżeli pan przyjechał gdzieś daleka, dawno pan nie wchodzi do wody, to polecam na samym początku takie spokojne 5 minut, żeby zapoznać się z wodą, obmoczyć całe ciało, chwilkę popływać, zrobić sobie później chwilową przerwę, jeżeli się dobrze czuję, to później nie mogę wchodzić na dłużej. Piotr Golian z WOPR w Międzyzdrojach nam to wszystko tłumaczył. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Po kąpieli w morzu, nawet tej krótkiej, oczywiście możemy zrobić się głodni. Niedługo sprawdzimy, jaką rybę warto zjeść podczas pobytu nad Bałtykiem. W życiu chodzi o to, by go zdjąć.

To Phil Collins i Dance into the Light, idealny utwór, żeby opisać to, co dzieje się tutaj w Międzyzdrojach. Piękna, słoneczna pogoda, a pomocą zawsze, jeśli chodzi o angielski, służy nam Raf Uzar. 24 minuty pozostały do 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Go out in the Trójka, jesteśmy w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd, ale nie tylko Festiwal Gwiazd, bo także turyści, Bogusz i Bernadetta i dzieciaki tutaj z naszym, w naszym studiu plenerowym. Dzień dobry, Bernadetto. Dzień dobry. Jak wypoczynek? Opowiedz. Bardzo przyjemnie, piękna pogoda, morze powiedzmy ciepłe, jak na Bałtyk, także całkiem przyjemnie. Ale zaraz, zaraz, bo ty chyba nie byłaś w wodzie, co? Byłam do kolan. Byłaś do kolan, tak. Tylko? Tak. Nie, a to syn mówi, że nie. Jak to było? Opowiadaj. No nie, no, Zabu, ja się kąpałem z siostrą i z Anią. Mm-hmm. I Bernadetta ani razu nie weszła. Nie ani weszła? Razu nie weszła. Sero. No to dlaczego tak? Wyszłam do kolan. A, do kolan, no dobrze. Na jednorożcu jeszcze jeździłam. Moi drodzy, ale proszę państwa, także tutaj mamy mnóstwo gadżetów, bo to są wczasowicze, którzy nie przyszli na plażę z pustymi rękoma, tylko mamy tutaj pączek dmuchany i zdaje się, że... Co to takiego jest? Jednorożec. Jednorożec? Mhm. Ty na nim pływasz? Mhm. No i jak się pływa na takim jednorożcu? Bo to jest gigantyczne koło ratunkowe. Kto nie. to pompuje w ogóle? Kto to pompuje? To już było napompowane? Nie. Jeszcze raz? Ja i siostra to pompowaliśmy. Naprawdę? Tak. Jak długo? Dwa dni. Moi drodzy, opowiedzmy jeszcze o tym, co warto zabrać ze sobą na plażę. Jest piękna pogoda. Czy posmarowaliście się wcześniej kremem? No i dlaczego zawracacie? Bogusz, to może teraz ty, bo ty kręcisz film, ale chciałbym też, żebyś zaistniał. Zaistniałem. To już koniec, tak? Dlaczego zawracacie? Dlaczego zawracacie z plaży? Idziemy na chwilę się ochłodzić. Tak. Bo jest duży upał. No i za chwilę będzie jedzenie. Ale przepraszam, w wannie? Nie, w wannie nie mamy, prysznic. Macie prysznic. Tak, wanny nie ma. Czyli Bałtyk absolutnie nie, bo tutaj nie można kontrolować temperatury i jednak próbujesz ty inaczej to nie, Bałtyk to jak zrobić. Najbardziej, tylko trzeba dawkować tą pogodę, ten upał. Trzeba uważać. Trzeba się smarować, trzeba się nawadniać. To prawda, to prawda. Zwłaszcza jeżeli cały czas jesteśmy na otwartym słońcu, tak. To i nie ma cienia, więc tutaj no, widzę sobie, robisz zdjęcie. Ale moi drodzy, mam tak naprawdę dla was propozycję, żebyście przeszli tutaj do naszego namiotu, gdzie możecie sobie zrobić zdjęcie w naszej fotobudce. Jest też pączek, jest jednorożec i jest cała wesoła rodzina. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Rodzina poszła się ochłodzić i przy okazji na obiad, to i my przenosimy się do lokalnej smażalni ryb. Jaka jest dzisiaj oferta? O tym nasz reporter i jego gość. Gdy jesteśmy nad morzem, to powinniśmy pewnie zjeść rybę. Jaką rybę powinniśmy zjeść? W tej chwili polecamy flonderkę turbocika, gdyż jest odławiana w tym momencie. Turbocik, tłuste mięsko, bardzo fajna, biała rybka. W porównaniu do flonderki cechuje się tym, że jest po prostu mniej rybna, po prostu jest bardziej mięsna. Do tego sróweczka z młodej kapusty i jakieś ziemniaczki, bądź też frytki, czyli taki zestaw nadmorski, że tak powiem. Rozumiem, że te ryby stąd, z tego morza, co je widzimy. Tak jest. Wy sami łowicie? Sami nie łowimy, zamawiamy, nie jesteśmy właścicielami kutrów. Chcielibyśmy, ale w tej chwili kupno kutra to nie jest problem, ale koncesji to już jest problem. Polecacie lokalne ryby, a co się cieszy największą popularnością? Niezmiennie od lat dorsz, ale także arktyczne rybki typu antar, który jest ciekawostką, bo jest bardzo tłusty, wyrazisty w smaku i delikatny zarazem. W jakich widełkach cenowych można się zamknąć za taki obiad? W zależności od wyboru rybki, myślę, że taki obiad dla jednej osoby z napojem to jest koło 45 zł. Wiadomo, że to nie będzie pół kilo ryby, ale załóżmy 250 gram dla przeciętnej osoby, myślę, że to jest naprawdę wystarczające. A jak gdybym chciał się poczuć luksusowo, to jaka ryba jest taka najbardziej luksusowa bałtycka? Turbocik, węgorz, który ma teraz po prostu zawrotną cenę. Jeśli oczywiście ktoś lubi węgorze, bo ma specyficzny smak, ale tak to bym polecał turbotę. A ryba też może być na deser, czy na deser coś innego? Na deser polecam śledzia po kaszubsku. To jest delikatnie na słodko. Bardzo fajne po zwykłej rybce. Boję się, że wiem, co trzeba do tego śledzia wypić. Nasze spotkanie się kończy powoli, proszę Państwa. No i myślę, że to takie dobre podsumowanie kulinarne. Z Maciejem Jachimiukiem rozmawiał Paweł Turski. Nasza wizyta w Międzystrojach nie dobiega końca. Po godzinie 19 plażowe wydanie Listy Przebojów, a my już dziękujemy. Program zrealizował Michał Jakubik. Wszystkie materiały przygotował Paweł Turski. Piotr Finan, do usłyszenia. Place in me that you can call home whenever you feel like we're growing.